Εγώ και εσύ θα μπούμε στου έρωτα τη φλόγα. Χωρίς τρόπο και λογική για να τα δούμε όλα. Τα αστέρια να κοιτάμε, για αγάπη να μιλάμε. Να μην αντέχουμε άλλο πια και να μου λες να πάμε. Περέα, περέα. Hey, πιτσιρίκι, είσαι ένα μωρό. Δεν σε νοιάζει τώρα που πάω να τρελαθώ. Έλα, πιτσιρίκι, πιάσε τα κοντάκια. Θέλει τσίκι τσίκι και όμορφα χαδάκια. Δεν θα σε πιέσω, δεν θα σου ρηχτώ. Αδρεναλίνη 1000%. Διώξε τις τροπές κι άσε μόνο εμένα. Για να σου αποδείξω πια τι είναι εγώ για σένα. Hey πιτσιρίκι σου λέω πως. 1. Τα σ' αγαπώ. 2. Τα σε λατρεύω. 3. Τα σε τα πάντα. 4. Τα ζω για σένα. Έλα πιτσιρίκι, έλα πιτσιρίκι. Και μη με αποφεύγεις, με πιάνει φρίκι. Θα είμαι εγώ για σένα και εσύ μόνο για μένα. Και μη μου πεις το όχι, με πιάνει τρέλα. Έλα πιτσιρίκι, έλα πιτσιρίκι. Και μη με αποφεύγεις, με πιάνει φρίκι. Θα είμαι εγώ για σένα και εσύ μόνο για μένα. Και μη μου πεις το όχι, με πιάνει τρέλα. Έλα πιτσιρίκι, σ' αυτή την αγάπη. Το στήριγμα σου θα με, δεν είμαι αυταπάτη. Έλα πιτσιρίκι, δεν είναι αμαρτία. Εγώ και εσύ να γράψουμε καινούργια ιστορία. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Hey πιτσιρίκι, θα σου το πω. 1. Θα σ' αγαπώ. Θα σε λατρεύω. 3. Θα σε τα πάντα. 4. Θα ζω για σένα. Εγώ και εσύ θα μπούμε στου έρωτα τη φλόγα. Χωρίς τρόπο και λογική για να τα δούμε όλα. Τα αστέρια να κοιτάμε, για αγάπη να μιλάμε. Να μην αντέχουμε άλλο πια και να μου λες να πάμε. Θα σ' αγαπώ. 2. Θα σε λατρεύω. 3. Θα σε τα πάντα. 4. Θα ζω για σένα. 1. Θα σ' αγαπώ. 2. Θα σε λατρεύω. 3. Θα σε τα πάντα.